polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa porwania w Białymstoku być może zostanie szybko zakończona, mówi szef MSWiA. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o grożenie Jarosławowi Kaczyńskiemu i Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. W archiwum w Curychu odnaleziono kilkadziesiąt nieznanych paszportów sfałszowanych przez Polaków dla ratowania Żydów. Sprawa porwania w Białymstoku być może zostanie szybko zakończona, powiedział w Szczecinie szef MSWiA Joachim Brudziński. Policja poszukuje mężczyzny, który jest podejrzany o uprowadzenie żony i trzyletniej córki. W takich sytuacjach, kiedy zostaje skrzywdzone, porwane dziecko, należy dołożyć wszelkich starań, i to nie tylko ze strony policji, ale całego społeczeństwa, aby ta sytuacja została jak najszybciej wyjaśniona. Ja mam pełne zaufanie do polskiej policji. Na drogach ustawiono blokady, opublikowano też zdjęcie poszukiwanego ojca dziewczynki. W związku z uprowadzeniem dziecka uruchomiono też system Child Alert. Mężczyznę podejrzanego o grożenie Jarosławowi Kaczyńskiemu i Aleksandrowi Kwaśniewskiemu zatrzymali w Olkuszu stołeczni i małopolscy policjanci. Groźby wobec polityków były wysyłane przez internet. Zatrzymany to 39-letni mężczyzna, mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej. Ten zatrzymany w chwili obecnej już przebywa w areszcie policyjnym, a dzisiaj będą podejmowane dalsze decyzje o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyznę zatrzymano w jego mieszkaniu. Sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Dokumenty rejestrujące komitet wyborczy złożyła w Państwowej Komisji Wyborczej Koalicja Europejska. Listy z nazwiskami kandydatów do Europarlamentu poznamy na przełomie marca i kwietnia, zapowiedziała przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Wtedy wszystkiego Państwo się dowiedzą, będą na pewno też kobiety. Jak powiedzieliśmy, nawet będzie ich 50% na wszystkich listach. Jak mówiła Urszula Zielińska z Zielonych, dzięki parytetowi na listach wyborczych uda się zawalczyć o prawa kobiet. I wprowadzić to do tak zwanego mainstreamu, czyli to, że kobiety są reprezentowane tak, jak są reprezentowane w społeczeństwie, również w polityce, również w organizacjach, również w przedsiębiorstwach. To będzie jeden z naszych punktów programowych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Jeśli Fidesz znajdzie się poza Europejską Partią Ludową, to rozmowy o nowym projekcie w Parlamencie Europejskim rozpocznie się w Polsce, powiedział premier Węgier. Viktor Orbán dodał, że to Fidesz zdecyduje, czy pozostanie w Europejskiej Partii Ludowej. Polska partia rządząca nie wchodzi w skład Europejskiej Partii Ludowej i jeżeli tak się złoży, to będziemy musieli uruchomić coś nowego w Europie, bo możliwe, że ten spór zakończy się tym, że będziemy poza EPL. Jeśli więc będziemy musieli rozpocząć coś nowego, to oczywiste, że pierwszym miejscem, gdzie będziemy prowadzić rozmowy, będzie Polska. Ja w niedzielę będę już w Polsce. 20 marca w EPL ma się odbyć debata w sprawie wykluczenia Fideszu lub zawieszenia jego członkostwa. W archiwum w Curychu odnaleziono kilkadziesiąt nieznanych do tej pory paszportów Paragwaju i Hondurasu sfałszowanych dla ratowania Żydów przez polskich dyplomatów pod kierownictwem ambasadora Aleksandra Ładosia. Po tym odkryciu jest pewne, że w polskim poselstwie istniała druga osoba po Konstantym Rokickim wypisująca fałszywe paszporty. Tak zwana grupa berneńska Aleksandra Ładosia zajmowała się produkcją nielegalnych paszportów co najmniej od 1941 roku do końca wojny. Sfabrykowane dokumenty trafiały do paru tysięcy osób w okupowanej Europie, z czego co najmniej 1500 przeżyło zagładę. Prawie 176 milionów złotych zebrano podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To rekord, bo w ubiegłym roku udało się zebrać ponad 126 milionów. Hasłem tegorocznego finału WOŚP było pomaganie jest dziecinnie proste. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu 5 serii ziół do zaparzania korzeń arcydzięgla, wyprodukowanych przez zakład zielarski Kawon Hurt Nowak. Rzecznik GIF Michał Trybusz powiedział, że powodem wycofania było niespełnienie wymagań jakościowych. Stwierdzono nieodpowiedni wygląd, to oznacza również wadę surowca roślinnego, która no właśnie dyskwalifikuje jego użycie, jego zastosowanie przez pacjenta. Tutaj akurat mówimy o konkretnym produkcie konkretnego podmiotu. Na rynku jest dużo innych tych korzeni arcydzięgla, które wyprodukowały inne podmioty, gdzie no, takiej wady akurat nie stwierdzono. Korzeń arcydzięgla działa rozkurczowo i uspokajająco. Stosuje się go w bólach brzucha i problemach trawiennych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie i wieczór pochmurne i deszczowe w całym kraju. W najcieplejszym momencie będzie 15 stopni, tyle w Przemyślu. 10 w Suwałkach, Zielonej Górze i Poznaniu i Bydgoszczy, 12 we Wrocławiu i Białymstoku, 13 w Warszawie, Lublinie i Katowicach. Trójka.

razem z nami. Radna, radna, tulla! Tulla, Jim, Alia, yuppi, yuppi, yuppi, ja. O, tulla, la! Tulla, Jim, Alia, yuppi, ja. Tulla! Tulla, tulla! Tulla! Jim, Alia, yuppi, yuppi, Tulla, tutula. Tulla, prawda, tutula. Że bardzo ładny tytuł. Tercet, czyli kwartet. Tercet, czyli kwartet. I właśnie powiedziałam, że szkoda, że nie widać, co robi Piotrek Gąsowski i Robert Rozmus. Oni mieli taką choreografię. No i pianista jeszcze. I Wojtek. Wojtek to grał. Siedział i grzecznie grał przy pianinie, ale chłopaki robili co w kapeluszach takich meksykańskich i w takich pelerynach. Robili choreografię, zapętlali się w to wszystko. I to jest w ogóle niesamowite przedsięwzięcie, tercet, czyli kwartet. Z tego, co pamiętam, to chyba... To przedstawienie, no właśnie trudno nazwać, tak. ten ansambl, tak to nazwijmy, ma chyba co najmniej 25 lat. Oj tak, to jest prawda, 93 rok. To ile to? 26, no, to się no, nie pomyliłem. To już cholera. No, 20, tak, 5 czy 6. W 93 roku wszyscy jako laureaci Wrocławia dostaliśmy piosenki aktorskie zadanie, tak, piosenki aktorskie we Wrocławiu. Ja w 91, chłopaki w 92. I rok po tym wszystkim dostaliśmy propozycję, żeby wspólnie coś zrobić. No i tak się udało. Ja was pamiętam z takich dużych telewizyjnych widowisk. To był czas rozkwitu telewizji publicznej. Głównie Dwójka robiła. No tak, bardzo to były różne koncerty. Duże koncerty, tak, plenerowe. Ale tutaj to było tak, że to był w ogóle taki nasz wspólny recital jako laureatów i trzeba było wymyślić tytuł. No i mówimy, słuchajcie, no tak, tercet, czyli... Kwartet. I ktoś rzucił kwartet. To się no samo i potem narzuca. Zaczęliśmy, to się samo ale narzuca. Ale to już teraz się narzuca. Słuchajcie, i nie wiadomo, kto to wymyślił, prawda? Tak, i to tak dokładnie tak padło. A potem żeśmy do tego trochę dorobili filozofię, że jest trzech aktorów, jeden muzyk, trzech chłopaków, jedna dziewczyna. Wszędzie się zgadza, że jest 3 plus tak jakby terce, czyli kwart. Coś, co jest nielogiczne, ale jednak nam się spodobało. I ale potem... to się wam jeszcze wciąż zdarza czasem grać. Tak, oczywiście. Trasy regularne? Nie, koncerty pojedyncze chyba, pojedyncze, prawda? Raczej. Pojedyncze i to właśnie nie w Warszawie. No, bardzo chciałam, żebyśmy zrobili jubileusz. Bardzo namawiałam chłopaków. Już nawet zaczęliśmy czynić jakieś pewne kroki w tym kierunku, ale to jest tak ciężko się zebrać w tej chwili, w tym momencie, nawet prywatnie, no, żeby powiedzmy, pogadać. Powiedzmy, co Hania Śleszyńska robi obecnie. Można cię zobaczyć w kwadracie w Warszawie. Kapitolu, Syrenie, Kamienicy, Bóg. Tak, już, kamienicy jest jeszcze kobieta jaskiniowa, która jest grana po całej Polsce. Tak. Nie wiem ilu lat. Już się, o Jezus, to już też, jak no będziemy podsumowania robić, to my tu ugrzęźniemy, bo to już brniemy w takie lata. Długo. Ale faktycznie, że jak była premiera w 2008 roku, czyli znowu podsumowanie, 11 lat, to Arek Jakubik, który to reżyserował, mówi, zobaczysz, będziesz to grała i grałeś, ci się znudzi, a będziesz jeszcze to grała. Mówi, o, ho, ho, żeby to tak było. No i tak jakoś wykrakał, bo faktycznie już chyba 2 razy już kończyłam tę kobietę pierwotną, już pożegnanie z tytułem, kobieta, ale później... Wskrzeszona. Tak, można później powiedzieć. Była przerwa i pamiętam taki był moment, kiedy gdzieś w takim małym amfiteatrzyku w Sopocie była grupa kobiet w okolicy właśnie takie 40 sobie robiły, świętowały i przyszły na tę kobietę pierwotną i potem tak sobie tam jakieś szampanika, winko, coś tam i tak się bawiły i ja myślę sobie tak, a co ja mam żałować kobietom tego spektaklu, gdzie się mogą trochę pośmiać, czy to jeszcze trochę pogram, Boże, póki jest widownia. I znowu zaczęłam grać. Jakoś tak mnie to przekonało, że jest widownia, że są ludzie, no to co ja będę tutaj tak przedwcześnie to zamykać na klucz. No ale myślę, że to są już takie ostatnie teraz z okazji Dnia Kobiet też to kilka razy. No miejmy nadzieję, że jest taki plan, na razie jest nieoficjalny, że zagościsz na antenie Trójki na stałe. No, oby tak się stało. W takim większym gronie. I też w tym paśmie. Więcej nie mówimy, ale to się pewnie stanie już niedługo. I myślę, że to będzie wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o Polskie Radio. A teraz właściwie spotykamy się w Dzień Kobiet, więc właściwie powinniśmy... Rajstopy dostanę? Nie. Nie, ale goździki przeżyły. Ale goździki rajstopy. Rajstopy się przydają, bo naprawdę ciągle się drą. No zwłaszcza, zwłaszcza na scenie rozumiem, że tam się dużo ruszasz, dużo jest jakby przedmiotów, o które się można otrzeć. A jeśli chodzi o scenę to i o tercet, no to też z wami współpracował Wojciech Młynarski. Ależ oczywiście. Prosiłaś o piosenkę Wojciecha Młynarskiego i to wyjątkową piosenkę. Tak, ja wiecie co, ja mam taką... Wojciech Młynarski nas wybrał do swojej trasy kanadyjskiej. To był też 93 rok. I zagraliśmy dla niego specjalnie cały ten nasz program, bo to przecież była nazwa programu takiego trochę kabaretowo, takiego o naszej przeszłości, o dzieciństwie, o tym i tak o naszych marzeniach. Cały taki program. Reżyserował to Marcin Sosnowski. No i pokazaliśmy mu ten nasz program i Wojtek nas przygarnął i zabrał do Kanady. Po całej Kanadzie żeśmy jeździli. To było przeżycie. Czuliśmy się... To było trochę w innych czasach. To wyprawa do Kanady to ale była jeszcze, jak na biegun jechać północny. Z Wojciechem Młynarskim i z Jurkiem Derflem po całej Kanadzie i móc go obserwować, móc go... Myśmy występować w pierwszej części, a potem w drugiej. Pamiętam, że podglądałam zawsze, jak śpiewał tak z kulisy i mam wiele ulubionych piosenek Wojciecha Młynarskiego. Później żeśmy robili z nim spektakl Kryminale Tango w Rampie, który był takim przeglądem gangsterskich środowisk, piosenek gangsterskich po całej Europie. Francja, Odessa, no i plus Ameryka, Chicago, Włochy. I tam żeśmy się przeistaczali w różnych bohaterów, a takim naszym przewodnikiem był Maniek Kociniak jako Franek Anioł, którego właśnie schodził jakby taki dawny gangster z zasadami. Byliśmy piosenki Andrzeja Jareckiego, robiliśmy z Wojtkiem Młynarskim i ja jak słyszę piosenkę Wojtka, szczególnie, mam kilka takich piosenek chyba, bynajmniej, moje ulubione Drzewo Leszczyna. I, no. To cię łączy z Robertem Górskim, to jest też jego ulubiona piosenka, moje ulubione Drzewo Leszczyna. Ja, wiecie, kiedy była rocznica śmierci Wojciecha Młynarskiego, gościem był Robert Górski, poprosił o tę właśnie piosenkę, ale my mamy dla ciebie inną piosenkę, to jest piosenka na Dzień Kobiet, więc to jest piosenka od nas dla taka ciebie prośba. I dla innych kobiet. Taka prośba, tak. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Wojciech Młynarski. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie w noce kwietniowe i majowe nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie. Dziewczyny, bądźcie nas dobre na wiosnę. Dziewczyny, skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną naszych marzeń po łąkach, bok brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą. Zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Niech się nikt nie snuje przez goszcze, gdy wiosną dojrzewają tu jej w trzcinach. W miąższe, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi. My wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Wojciech Młynarski, Dziewczyny, bądźcie dla nas na dobre na wiosnę. Jesteśmy dobre. Ja tak się zastanawiam, bo miałem taką, tak ostatnio widziałem cię na scenie Teatru Kwadrat w Romie i Julianie Krzysztofa Jaroszyńskiego, który jest stałym współpracownikiem Akademii Rozrywki. Tak. I pewnie jeszcze dzisiaj nawet go usłyszymy na sam koniec z felietonem. To bardzo się cieszę, bo z Krzysiem Jaroszyńskim to nie tylko, to jego pierwsza sztuka, to właśnie Roma i Julian, co nie każdy może zapamiętać, bo to już jest przewrotne, od tytułu się zaczyna, prawda? Nawiązanie do Romeo i Julii, to Roma i Julian. Więc tam mam rolę matki, która no, jest dosyć taka uciążliwa. Uciążliwa, ale to jest ciekawa rzecz, że każde twoje wejście kończy się puentą i wybuchem śmiechu. Ja się zastanawiam, jak to się robi. Czy to jest naturalny komizm, czy to po prostu jest dobrze napisane, czy to jeszcze są jakieś inne? To jest dobrze napisane, bo tutaj to muszę powiedzieć, to gra Paweł Wawrzecki i ja gramy tych starszych, to znaczy takich, co to kiedyś ze sobą byli, ale za chwilę się spotkają tam na korytarzu. Ja jestem z synem, a on jest z młodą żoną. W klinice, gdzie zmienia się płeć. No i to są takie niby delikatne tematy, ale właśnie tu na tym widać przykładzie, jak Krzysztof Jaroszyński umie stąpać nawet po takim kruchym lodzie, jakim są te tematy, wydawałoby się trochę od pasa w dół, no bo zmieniamy płeć, prawda? To znaczy zmienia mój syn, będzie teraz córką i tam zmienia żona i teraz nie wiadomo, kim będzie. No i to, co Krzysiek potrafi napisać, on to napisał z tego, co nam wiadomo z Pawłem, że napisał te role dla nas. Znaczy pod nas, tak. No i to się... Krzysiek ma niesamowite ucho. Jarocha ma ucho na aktorów i jakby tak umie tą frazą pisać, że każdemu to potem tak pasuje, że to się tak w organizm wciela, że po prostu sobie człowiek nie wyobraża innego szyku zdania. Ale ta symbioza państwa z Krzysztofem Jaroszyńskim trwa od wielu lat. A tak. No daleko odnoszy, tak? No tak, daleko odnoszy, to wiele lat. Szpital na... No to było pierwotnie, szpital na Perypetiach, potem przeszło w daleko odnoszy, bo to ten sam serial, on na początku miał inny tytuł. No już nie mówiąc o Pawle Wawrzeckim, który w wielu serialach i tam była i Spuła i Graczykowie. Ja tam w Graczykach też w jakimś odcinku wystąpiłam, ale... No, wszyscy aktorzy uwielbiamy Krzyśka Jaroszyńskiego, no bo gdzieś tam ten jego taki komizm wielopoziomowy, gdzie każdy się może czegoś doszukać, jeśli chodzi o na przykład to daleko odnoszy, no nawet przecież w nazwiskach, prawda, że tak. Jest siostra Basen, no, Kidler, jeszcze. Doktor Wstrząs. Doktor Basen też jest. Tak, doktor Basen, tak, ale słuchajcie, że jest nawet to, jak kiedyś tak odkryłam, mówię, o Jezu, to jest tablica, szpital imienia A. Kopernika. Ja mówię, a Kopernika? Mówię, tak, astronoma Kopernika. I to takich różnych takich niuansików jest pełno. Uwielbiałam, pamiętam scenę, kiedy żeśmy z doktorem Basenem, jako rodzice Wojtusia, no przecież miałam jeszcze mnóstwo monologów do syna, do Wojtusia. To dzisiaj mnie ludzie zaczepiają, o, siostra Basen, niedaleko aparatu, że zawsze mówiłam. No i pouczałam tam, jak ma odrabiać lekcje na różne tematy. Mówię, a czy wyrósł na ludzi? Wyrósł. No i chcieliśmy kupić dla syna prezent i ponieważ był bankomat już w szpitalu, więc żeśmy włożyli kartę i teraz pyta mnie doktor Basen, mówi, no to jaki ten PIN? Ja mówię, no to było jakoś tak, data urodzin plus talia. No i on wbijał, nie zgadzało się. Ja mówię, a czekaj, to może jest data urodzin nie mojej mamusi, tylko twojej mamusi. No to on wbił inny, nie. Ja mówię, to słuchaj, to może ta talia, to może ilość centymetrów pasi, to może ja troszeczkę mi się zmieniło, może mi przybyło, to wpisz więcej tam. On wpisywał, nie. końcu karta była zatrzymana i mówimy, ach nie, już wiem, to była talia kart. Aha, i bankomat pożerał kartę, po czym wypluwał pociętą i gos mówił, a już wiem, co damy Wojtusiowi, puzzle. Bardzo zabawne, bardzo zabawne. Ale no też to nie jest przypadek, bo ja byłem na kilku przedstawieniach, gdzie grałaś duże bądź główne role. I no ta wiskomika, to się chyba z nią trzeba urodzić. No to się chyba z nią urodziłaś. Ja nie wiem, nie, ja nie jestem taka strasznie, taka śmieszna. Ale na scenie, życie. Na scenie. Ale tak panią klasyfikują eksperci, że jest pani aktorką głównie komediową. No tak, raczej tak, no ja jestem z tego dumna. Cieszę się, no zawsze mnie takie teksty pociągały, które mają ten komizm sobie, jeżeli są fajnie napisane, śmiesznie i tego, bo jeszcze właśnie w Romie i Julianie nasze pierwsze spotkanie na korytarzu z Pawłem Wawrzeckim, on pyta Halina? A ja mówię, odwracam się, jeżeli ty jesteś Grzegorz, to co ty najlepszego zrobiłeś z ciałem? On się rozgląda, którym ciałem? Mówię, swoim. A czego ty mówisz taką twarzą? To tak. I tak śmieszą właśnie teksty Krzyśka. I myślę, że widzów też, no bo po prostu doceniają to, że jest, że ten komizm jest taki... No tak jak mówię, to trzeba by jakiegoś, może panowie by tutaj zanalizowali ten właśnie jakiś... Ja mogę powiedzieć, że akurat w tym tekście jest coś takiego, co mnie bardzo ujmuje, bo to jest temat dość trudny, no bo tak. Zmiana płci, czyli w zasadzie tak. Sprawa bardzo poważna i bardzo łatwo, bardzo grubą krechą to narysować. Tak trochę... I popaść w taki, tak. Tak. Z takim bez przymrużenia oka, tylko z puszczaniem takiego wielkiego oka. Tymczasem to jest tak wszystko delikatnie zaznaczone ze empatią do tych bohaterów i to jest bardzo momentami jednak poruszające, jak się nad tym głębiej zastanowić. Tak, ja tak. Myślę, że na tym się buduje przyjemność oglądania takiego tekstu. Ale to jeszcze kto poza Krzysztofem Jaroszyńskim? Polscy autorzy, czy są? Tych, których najbardziej lubisz. Och, no przecież przede wszystkim przecudowna Marysia Czubaszek, która... A, no tak. No, która nasza, miałam nasza szczęście... Autorka. Zbliżamy się do dużej liczby kobiet, bo aż trzech. Tak, duża kobiet, bo aż trzy, gdzie właśnie miałam szczęście z Marysią Czubaszek, Magdą Umer i Arturem Andrusem w takim programie, który był przeplatany tekstami, rozmowami, niezapomnianymi rozmowami Marysi z Arturem. Myśmy z Magdą śpiewały. No i mamy do tej pory kącik Marysi Czubaszek, czyli wspominamy ją jasno. My ją też tutaj wspominamy. Zresztą na antenie Trójki jest festiwal Cały Kazio. Cały Kazio, tak jest. Się pojawia regularnie co roku i myślę, że się będzie wciąż pojawiał. No to teraz będzie inna, myślę, komiczka. Ikona. I myślę, że to jest taka komiczka, do której niektórzy cię już teraz porównują. No. Irena Kwiatkowska. Co to za śpiewanie? Jak to, babciu? Kiedyś to się śpiewało. W lesie przy strumyku Zosia rwie jagody. Na siwym koniku jedzie uwan młody. Hej, dziewczyno, rzuć jagódki, wszak ułana żywot krótki, już za lasem w repotyczka, rumianego użyć liczka. Brawo, babcia. Będziesz, ale słuchaj dalej. Zosia oczy skryła skromnie pod rzęsami, sukienkę splamiła sobie jagódkami, a choć krzyczy mama sroga, nie żałuje nic nieboga, bo złamana za dwa dzionki. Jeno krzyżyk i skowronki. O mój Boże. W lesie przy strumyku Zosia szuka jeżyn. Na gniadym koniku drugi ułan bierze. Ułan młody

Dlatego tak nie róbmy. Nie róbmy. Zróbmy tak, jak teraz trzeci wariant. Był piękny poranek, kiedy Wacław przyszedł z wiechciem. Renato, chciałem cię przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Trzeba robić. Tak, bo on ma bardzo dobre teraz wspomnienie. I on będzie chciał to powtarzać, tak jak się psu rzuci patyk, prawda? Naszym gościem jest pani Hanna Śleszyńska. Wysłuchaliśmy piosenki Ireny Kwiatkowskiej oraz sketchu w wykonaniu pani Kołaczkowskiej. Kabaretu Hrabi właściwie. Hrabi, tak. I szkoda, że państwo nie słyszeli, ale wszyscy się głośno śmialiśmy. Ach, tutaj w ale jak. No i teraz ja mam takie właśnie to rozdwojenie, bo z jednej strony to takie moje dwie miłości wielkie, bo Irena Kwiatkowska... Dodam, że to Hanna Śleszyńska sama poprosiła o Irenę Kwiatkowską i Asię Kołaczkowską. Tak. Wszystkie utwory. Też naszą stałą autorkę trójkową. No, bo fantastyczne. To najpierw rozmawialiśmy jeszcze o Marysie Czubaszek, którą wielbimy i zresztą i Asia Kołaczkowska i ja, i Magda Umer, tak jak żeśmy mówili, taki kącik imienia Marysi Czubaszek. Irena Kwiatkowska to mój taki wzorzec aktorstwa komediowego. Od najmłodszych lat obserwowałam. Później byłam niesamowicie szczęśliwa, że dostałam od Janusza Majewskiego propozycję zagrania w Upiorze w kuchni. Pierwszy mój teatr telewizji i właśnie gram córkę Ireny Kwiatkowskiej i obie żeśmy truły swoich klientów, którzy przyjeżdżali do pensjonatu i żeśmy ich wykańczały, bo to taki trochę jak Arszenik i Stare Koronki, ten Upiór w kuchni. No i zresztą wzorzec wykonywania właśnie piosenek, zresztą kilka takich piosenek potem w spadku dostałam po Irenie Kwiatkowskiej, między innymi w Halo Szpicbrudka Nogi, Nogi Roztańczone, bo gram też właśnie bufetową Makosię w Syrenie. Rzadko, bo rzadko, ale doceniam to, że lubię strasznie ten spektakl. No i zdarzyło mi się śpiewać i Szuję, i tak właśnie Zosia i Łani. Nie mogłam się tego wszystkiego nauczyć, kiedy Konik Czarny, kiedy Wrony, kiedy Siwy, kiedy tego i jak to. Rzeczywiście fantastyczne, no niedoścignione wykonania piosenek i w ogóle to takie postawione na najwyższym poziomie aktorstwo takie groteskowo-komediowo, takie, no, taka forma i taka prawda i taki rodzaj czegoś takiego, że to, no to jedyna w swoim rodzaju Irena Kwiatkowska. A jednocześnie w takim, z takim Basterem Keatonem na twarzy, czyli tak. Komplet, znaczy ten tak. Komizm polega tak. Na tym, że rzeczy absurdalne kompletnie podaje się ze śmiertelną powagą. Tak, a ludzie kładą się ze śmiechu. No i to samo ma Joasia Kołaczkowska, która jest po prostu no, totalna w tym swoim komizmie i w tym, że po prostu, żeśmy no. Przecież też słuchając tutaj. No to, ale to teraz zadajmy pytanie Hannie Śleszyńskiej, który wariant z katami wybierasz? No właśnie, to jest śmieszne, bo wszystkie te scenki wszystkie były śmieszne. Wszystkie już coś ćwiczyłaś w życiu? Ale coś w tym jest, to co tak Joasia dobrze zauważyła, tam jest dużo obserwacji z życia, że no, my mamy takie skłonności, żeby się dąsać i pokazywać swoje, a to trzeba inaczej. Trzeba troszkę poudawać, trzeba troszeczkę zagrać czasem taką właśnie. Żeby, tak, ale żeby panowie, nie tylko w Dzień Kobiet dajemy kwiaty, tak, nie tak. Tylko. Weźcie jest... sobie to do serca i kupcie ten bukiecik. Powtórzymy emisję tego sketchu, żeby utrwalić. Tak, tak każdy jest, z tych wariantów jest panom na pewno dobrze znany. Tak, Joasia jest, no po prostu wzbudza takie salwy śmiechu na widowni, ludzie się płaczą ze śmiechu. No to jest ideał. No. Idea tak inteligentna, humor inteligentny. I ma coś takiego rozbrajającego w sobie, że po prostu no, można by ją no, jeść, łyżkami ją jeść i w ogóle ją przytulać i coś po prostu, no to jest dar, to jest dar. Nie ma tych kobiet tak aż wiele na scenie komediowej, bo to jest, no w ogóle komików jest mało, ale kobiet jest jeszcze mniej niż mężczyzn w komedii, odnoszę wrażenie. A no, to możliwe, to jest możliwe, bo co, a zresztą, no, chyba tak. Nie za dużo tych kobiet chyba jest. No właśnie, bycie aktorką komediową wymaga niesamowitej umiejętności, bo jest to chyba dla mnie osobiście trudniejsze niż bycie aktorką dramatyczną. Oczywiście to jest badał, bo prawdopodobnie jedno jest i drugie jest trudne. To jest to, ja często zadawano mi pytania, a czy pani tak jakbym ja troszkę była zawstydzona tą a marzyła o tym właśnie dramacie. O tym dramacie. No, muszę powiedzieć, że jest to miłe móc rozśmieszać ludzi, prezentować im tylko właśnie fajną rozrywkę, fajną komedię na poziomie i to jest, ja to właśnie poczytuję sobie jako taki no, przywilej bycia aktorką komediową. Nie czuję się odsunięta od tych takich, prawda, wyżyn dramatu, bo śmiechu się nie da udawać w teatrze. Widownia, jak się śmieje, wybucha śmiechem, to naprawdę. A mam taką sztukę, którą gram o Judy Garland i tam są takie chwile, że jest bardzo śmiesznie, a są chwile, kiedy są takie przejmujące. I wtedy, kiedy jest cisza. Więc na początku musiałam się tak oswajać z tym, czy to dobrze, że tak cicho i tak słuchają, czy to, że byłam przyzwyczajona, że no, jeżeli coś dobrze jest zagrane, a wypunktowane, że tu i tu ma być śmiech, to jak ten śmiech jest, to znaczy, że wszystko jest okej. Czyli jak widownia milczy, to coś złego się dzieje. A jak milczy, to może coś niepokojącego. No ale okazuje się, że czasami właśnie słucha, milczy i słucha. Zazwyczaj jednak się śmieją, a wspomniałaś o Judy Garland, no to też wiem, że Judy Garland, Liza Minnelli, twoja ulubiona. Tak, to też miało duży wpływ na mnie, jak obejrzałam właśnie Kabaret z Lizą Minnelli, to gdzieś mi się otworzyło takie, ojej, jak to tak można. I tak... No bo to jest też taka mniej trochę może znana część twojej działalności artystycznej, estradowo-teatralnej. No to są jednak te klasyki wielkie, Sinatry, czy właśnie Lizy Minnelli, czy role w Chicago w musicalu fantastycznym. To właśnie są takie tęsknoty moje, nieokiełznane. Nigdy nie, jakbym miała coś wybrać jednego, to pewnie bym miała problem, że takie i tęsknoty do właśnie tak, jak się zobaczyło Lizy Minnelli, zresztą miałam szczęście ją też widzieć na żywo. W 97 roku pojechaliśmy z Piotrkiem Gąsowskim i akurat byliśmy w Las Vegas i już na lotnisku były banery, że właśnie występuje Liza Minnelli w Caesar Palace i tak mówię, Jezus, muszę, po prostu to już jest okazja. No i Gąs tam padł, wybłagał u kobiety jakieś ostatnie bilety i udało mi się, właśnie byliśmy na jej koncercie. I rodzaj takiej ekspresji i takiego, to co ona biega, ma ręcznik na fortepianie, wyciera, spocona jest, zmachana, daje... Państwo nie widzą, ale Hanna się wszystko pokazuje. Tak, daje z siebie wszystko. Jest po prostu taka też totalna na tej scenie, ta energia, taniec i tak dalej. To wszystko, to było dla mnie też jakieś takie odkrycie, że Jezus, to taki też rodzaj ideału takiej aktorki właśnie śpiewającej, tańczącej. No bardzo dobrze tańczyła, no takiego daru nie posiadłam. Ale ona rzeczywiście... No interesowałam się nią, jak to, bo gram w musicalu Kabaret we Wrocławiu. To reżyserował Janek Szurmiej. Właśnie wtedy była operetka we Wrocławiu. W Kapitolu dzisiejszym. W dzisiejszym Kapitolu. No i to było też dla mnie właśnie, ojej, orkiestra, normalny teatr, taki muzyczny, takie tęsknoty, żeby tak zaśpiewać właśnie na przykład z orkiestrą, żeby wystąpić w musicalu. Udało się. Udało się wtedy i udało się potem właśnie w musicalu Chicago i to są takie moje też tęsknoty. Jeśli chodzi właśnie o Lizę Minnelli, no że to taki też ideał aktorki śpiewającej, przy tym też bardzo śmiesznej i takiej gdzieś tam też może nie tyle, że się porównywałam, tylko że ponieważ to nie była taka klasyczna piękność, ja za taką też się nigdy nie uważałam i nikt mnie nie uważał, więc ja myślę sobie, jest jak można jednak być w miarę taką trochę charakterystyczną, ale jednak ten power decyduje o tym, jeżeli wszystko się daje z... Power to jest podstawowa kwestia. Dotyczy to zarówno Lizy Minnelli, jak Hanny Śleszyńskiej, jak i Ireny Kwiatkowskiej, jak i Joanny Kołaczkowskiej. No to teraz będzie, myślę, że facet, który ma nie tylko power, ale wszystko under the skin. Tak, ale to nie będzie I've Got You Under Your Skin, tylko to będzie piosenka, którą ty szczególnie lubisz i specjalnie dla ciebie Frank Sinatra, New York, New York. Dobrze. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In that city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the list, you bet. And I'm the one king of the hill. Here's a little a brand new start of it right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere. Come on, come through. Z nami Hanna Śleszyńska, której ulubionym artystą oczywiście po Wojciechu Młynarskim i Irenie Kwiatkowskiej i Joanny Kołaczkowskiej jest Frank Sinatra, New York, New York. Sinatry. No młodszy syn Kuba by mi nie darował, gdybym nie chciała też Sinatry, że on po prostu bez przerwy mi wynajduje. Zobacz, mamo, tutaj Sinatra miał tyle lat i tutaj jest, a zobacz tu. Dean Martin, Frank Sinatra ciągle mi impuszcza. No też jako Judy Garland właśnie mówię, o, boski głos Franka Sinatry i właśnie... A czy pani dzieci, przepraszam za takie pytanie prywatne, mają jakieś właśnie aktorskie? No właśnie tak, młodszy syn kończy teraz dyplomy, robi w Akademii Teatralnej. No i właśnie już żeśmy wystąpili razem w piosence Młynarskiego Nie ma jak u mamy. Gdzieś to się tak zapętla. A to, że on, mając 23 lata, tak kocha Sinatrę, właśnie tak, Dina Martina, w ogóle ten cały okres z tego okresu właśnie, jak gdyby to trochę za późno urodził, bo on by się dobrze czuł w latach 60. Ja myślę też, że ta muzyka się nie postarzała, to znaczy to jest taki już po swingu, tak? To są takie postscriptum do swingu i to się świetnie słucha. Warto zwrócić uwagę, że Michael Bublé, czy inni młodsi, Jamie Callum, młodsi o 40-50 lat od tamtych artystów, wykonawcy, śpiewają podobne piosenki, mają komplety na koncertach. To są po prostu takie piosenki, które można słuchać kilka pokoleń może chyba Poza tym myślę też, że jest niewiele piosenek, które mają taki potencjał, jak właśnie te piosenki, do pewnych symbolicznych momentów, tak jak My Way. To. Sinatry, fantastyczna, czy I've Got You Under My Skin, to wiadomo do czego. Nie. Dokładnie. No i to Sinatra ma jeszcze to coś takiego, ten właśnie, tę barwę taką, że po pierwszych tych już go poznajesz i wiesz, że to jest Sinatra i rodzaj taki, to co u nas miał Zbyszek Wodecki, że po prostu taką barwę nie ma następcy, taką barwę głosu, że można było się nie tylko w Dzień Kobiet teraz rozmarzyć. No myślę, że Zbyszek Wodecki przez całe życie czarował kobiety, co było naprawdę widać na widowni. Byłem na kilku jego koncertach i też byłem z nim w kilku miejscach, powiedz, nazwijmy to prywatnie. Za każdym razem czarował te kobiety. Tak, Zbyszka brak i nie ma... Nie ma to taka pustka po tym głosie, po Zbyszku i w ogóle był wspaniałym człowiekiem i no. No ja chciałem zapytać właśnie o polskich Franków Sinatrów, to już powiedziałaś o jednym, ale jeszcze może są tacy, którzy wciąż na tobie robią wrażenie, aktorzy, wykonawcy, artyści z takimi głosami, z taką męską, na Dzień Kobiet, prawda, siłą, charyzmą. No na pewno, no to są przede wszystkim... No też z tych głosów dawniejszych, to niesamowicie uniwersalny Czesław Niemen, który zawsze po prostu gdzieś wyprzedzał też swój czas i gdzieś tam też zawsze wywołuje taki rodzaj, no ciary, prawda, bo to są, ale ja nie mówię, młodsi fantastycznie śpiewają, mamy przecież i Podsiadło i Krzysztof Zaleski, który właśnie sięgnął chyba po Niemena. Jedyny, który daje radę z takim repertuarem Niemena i jest to fantastyczne. No niedawno obchodziliśmy 80. urodziny Niemena i był koncert Krzysia Zaleskiego i był też gościem moim w programie Kwestia Kultury w Wspaniale niedzielę. Śpiewa te piosenki, naprawdę. Fantastycznie, rzeczywiście. Nawet Paweł Brodowski, który uczestniczył w nagraniu Dziwny jest ten świat, powiedział, że no nie miał Niemen lepszego interpretatora poza sobą samym. Nie, naprawdę, to też, to wspaniale, to muszę przyznać, że człowiek zawsze jest taki ostrożny po tych takich genialnych wykonaniach, tych wzorcowych takich, a tutaj, no tak, jestem też pod wrażeniem. A na pani koncerty, czy przychodzą młodzi, kiedy śpiewa pani te popularne szlagiery? Kto siedzi na widowni? Ja, właśnie to znowu ze mną jest, moim repertuarem, to jest tak, że mam bardzo różnorodny repertuar, to znaczy tak, pociągają mnie piosenki takie typowo, jak tekst na przykład Andrzeja Waligórskiego, Kariera sierotki Marysi, czy na przykład pastisz napisany przez Janusza Koftę, walca Grand Vals Brillant, Grand Vals Frotte, czyli takie gdzieś zawsze ten tekst jest śmieszny. Piosenki Wojciecha Młynarskiego, piosenki z musicali, piosenki no jeszcze wcześniej też Brechta, jakieś takie właśnie niektóre wykonania i jestem też tak rozerwana właśnie, miała coś, jeden jakiś taki nurt wybrać, plus no też oczywiście brałam udział w takich typowo też i koncertach, no czy piosenki aktorskie, czy piosenek biesiadnych, no to jest taki dosyć różnorodny materiał, ale chyba najbardziej, no jednak taki materiał, który jest, jednak ten tekst jest... Piosenka musi posiadać tekst. Tekst. Jak napisała Kasia Nosowska, ona akurat pisze świetne teksty. My się już niestety musimy pożegnać. Nie zdążymy dać tego obiecanego felietonu Krzysztofa Jaroszyńskiego. Zapraszamy państwa za tydzień do Akademii Rozrywki, żeby tego posłuchać, ale no chyba nie możemy nie spełnić życzenia naszego gościa, czyli Hanny Śleszyńskiej. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. Bardzo wszystkich pozdrawiam. I poza tym, no... My też kochamy Zbyszka. Ja jeszcze przejdę do formalności, ogłoszenie. Przypominam, że cały czas trwa nabór prac w ogólnopolskim turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Zgłoszenia do konkursu na tekst satyryczny oraz zgłoszenia do głównego konkursu na krótką prezentację sceniczną należy przesłać pod adresem Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych, ulica Sztygarska 21 59 920 Bogatynia. Więcej szczegółów znajdziecie państwo na stronie internetowej turniej.com.pl. Termin zgłoszenia prac to 10 marca. To było ogłoszenie parafialne, obiecane organizatorom. To są teksty, które później państwo usłyszą na antenie Trójki, niektóre z tych Bogatynia tekstów. Bogatynia już niebawem. Tak, Bogatynia już niebawem. My bardzo dziękujemy za tę rozmowę Hani Śleszyńskiej. No i skoro Hania sobie życzy Zbyszka Wodeckiego, to na pożegnanie musi być chyba Zacznij od Bacha. Zacznij od Bacha. Tak, dziękuję.